دنیا سے دور نئی ایک دنیا، چلو ہم بسا لیں، گلیوں سے پھولوں سے انجانی بھولوں سے، گلیوں سے پھولوں سے انجانی بھولوں سے زندگی سجا لے، چلو ہم بسا لیں دنیا سے دور نئی ایک دنیا، چلو ہم بسا لیں، مل جائے تو سمجھو مل گیا کنارا، مل جائے تو سمجھو مل گیا کنارا، دل کو ملا دے یار فاصلہ دے، دلوں کو ملا دے یار فاصلہ دے، وہ راستہ نکالے، چلو ہم بسا لیں دنیا سے دور نہیں ایک دنیا، چلو ہم بسا ساتھ ہے ہمارا، دلوں کا یہ کہنا جدا نہیں رہنا ہے، دلوں کا یہ کہنا جدا نہیں رہنا ہے، یہ تو سن بتائے، چلو ہم بسا لیں دنیا سے دور نہیں ایک دنیا، چلو ہم بسا لیں، مرنا بھی اب انہی باہوں میں، ہمیں جینا بھی مرنا بھی اب انہی باہوں میں، ارے دبی دبی دھڑکن میں بات ہے جو اس من میں، دبی دبی دھڑکن میں بات ہے جو اس من میں، کہہ دیا چھپا لے، چلو ہم بسا لے دنیا سے دور نہیں ایک دنیا، چلو ہم بسا لے، گلیوں سے پھولوں سے انجانی بھولوں سے، گلیوں سے پھولوں سے انجانی بھولوں سے زندگی سجا لیں، چلو ہم بسا لیں دنیا سے دور نہیں ایک دنیا، چلو ہم بسا لیں، چلو چلو ہم بسا لیں، چلو چلو ہم بسا لیں، چلو چلو ہم بسا لیں۔